натоўп падхапіў. Забі яго, забі заўтра ж, забі яго з мёртвых, ніхто не ўваскрасаў. Юстын загадаў пакінуць гульбішча. Наступныя два дні прайшлі ў дзікім рову горна, натужлівым рыпенні прэнга, ляску метала, які прымушае да болю сціскаць зубы, у скоках цемры і полымя, і ва ўсім такім іншым, аб чым не дазваляе пісаць душа, і на апісанне чаго не падымаецца рука. На трэці дзень пасля заключнага катавання жарабяткам новы неапалітанскі спосаб. Братчыку ўправілі рукі, змазалі ўсё цела алеем і на насілках аднеслі ў рацкую цямніцу, бо ісці сам ён не мог. Все гэтыя дні і наступныя, калі ён ачуньваў, Юстын, аб'явіўшы сябе хворым, сядзеў дома. Шматдзённае страшнае катаванне скончылася нічым. Мужыцкі Христос не падарыў ім аніводнага слова, аніводнага праклёну, аніводнага крыку або стогну. Гаварыць можна было на судзе. Тут трэба было маўчаць і даводзіць маўчаннем. І ён даводзіў, аддаўшы ў іхнія рукі сваё зламанае, выкручанае цела, на якім яны выпрабоўвалі ўсю вытанчанасць свайго рымскага мастацтва. Ён не аддаў ім ані грана сваёй душы. І толькі калі рабілася ўжо зусім нястерпна, коротко смяяўся, гледзячы яму вочы. Смех быў падобны да клякатання. Яны зразумелі, што нават веллей не даб'юцца ад яго нічога іншага. Напярэдадні дня страты ў цэлю да яго прыйшлі Лотр, Войцікмунжаба і ўпершыню за ўвесь час бурмістр Юстын. Першы, каб прапанаваць споведзь і прычасціць, другі, каб прысутнічаць пры гэтым і пасля змацаваць сваім подпісам канфірмацыю на смерць, трэці, каб спытаць аб апошніх жаданнях асуджанага, атрымаць прыватныя даручэнні на кшталт «Хустку перадайце такой і такой на вуліцу Грунтвагі». «Пацалунак мой, бо я любіў яго такому і такому, частку грошай на штогадовую імшу па душы маёй, рэштку жабракам, а вопратку маю кату не аддаваць, як то звычай кажа, а спаліць, а кату заплаціць за яе во гэтымі грашыма, на якія я зараз плюну». І прабавіць звязнем апошні вечар перад тым, як адыдзе ён да сну або думак. Христос сядзеў на ложку голы да пояса, накінуўшы толькі сабе на плечы плашч. Ён зарос, шчокі праваліліся, на грудзях былі чырвоныя плямы. Глядзеў іранічна на Лотра, які добрую гадзіну кленчыў ля яго, і вось цяпер апошні раз талдычыў сваю прапанову. І яшчэ раз скажу, што літасці маці царквы няма мяжы, што і табе яна не хоча адмовіць у суцяшэнні, табе і лже Христу. А я шкадую аб тым, што звалілася на мяне гэтае імя, можа, больш за вас. Гэта чаму? – зрадаваўся Лотр. А так, якія б мае намеры не былі, я імем сваім шкоду прынёс. Марную надзею ў сэрцах пасяліў. Маўляў, не толькі ў душах, маўляў, і на небе можа быць і дабрыня. Вось бачыш, мы яе табе і нясём, кінь. Сам жа ты ў гэта ані храна не верыш. Іначай не было б такім паскудствам жыццё тваё. Ну, перад кім я спавядацца буду? Чаго? З чыіх рук прычашчуся? Што? Мала было людзей, якім вы в аблацы яд падавалі? Чаго ж Бог глядзеў? Зрабіў бы, каб у гэтым пачастунку яд знік? А? Развязаў язык, сказаў жаба. На прэнгу дык маўчаў. А мы з табой розныя людзі. Ты, для прыкладу, на прэнгу такія прамовы ды крыкі закатваў, што д'яблаў бы ў пекле варатіла, а тут бы маўчаў, як ёлуп. Бо ты ў разумнай бяседзе і двух слоў не звяжаш, асляк. Братчык, Лотр відавочна чакаў адказу. Не марнуй ты, куме, каштоўных сілаў, сказаў Христос. Прыдадуцца ў доме распусты. Ну, ты ж ведаеш мае думкі. І на цямніцах вашых пячаць сатаны і прычасць ваша, прычасць сатаны і дабрыня, дабрыня сатаны. І ўвогуле, чу ж гэта Бог, калі ён ужо такі боскі, цямніцы дзеля добрых терпіць. А калі ён злы, то нашто ён? Лотр развёў рукамі. Пасля ён і жаба выйшлі, пакінуўшы Юстына ў цэлі. Не патрэбна мне суцяшэння, ужо іншым тонам сказаў Христос. І прычасць з брудных рук. Голы чалавек на зямлі без чалавека. І нашто яму багі? Свяцільнік кідаў чырвонае святло на выснажаны твар Христа і шырокае пасечанае шнарамі Юстынава аблічча. Стаяў пачатак месяца верасоў, і праз краты павявала аднекуль з-за замка занёмана цеплынёй і мёдам. «Ты ведаеш, што цябе спаляць?» – спытаў Юстын. «Не», – голас на імгненне асекся, – думаў шыбеніца. «Спаляць!» Калі Войт паўторыць на эшафоце словы аб вогнішчы, калі нешта яму перашкодзіць, знойдуць іншы сродак. «Няхай», – сказаў Христос. «Баіся?» – дапытліва сказаў бурмістр. «Ясна, баюся. Але ж хаця б я парадзіхаю галасіў, нічога не зменіцца. Я загадаю класці сырыя дровы, каб страціў прытомнасць да агню», – буркнуў Юстын. «Дзякуй», – панавала няёмкае маўчанне. І раптам Юстын са скрухаю крэкнуў. «Казаў жа я табе, нядоўга гэта будзе. Чаго ты мяне жывога пакінуў? Каб сумленне балела. Ранейшы я, ранейшы! Нічога ні ты, ніхто іншы не зробяць людзей. А ты не ранейшы. Ну, няхай так. Мне ад гэта не лягчэй, калі чалавек менавіта такая свіння, як я і думаў». Христос глядзеў і глядзеў Юстыну ў вочы. Жудасныя гэта былі вочы. Всё яны бачылі. Вайну, інтрыгі, сутычкі, распусту, яд і вераломства, усяму на свеце яны ведалі цану, але відаць не ўсяму, таму што бурмістр не вытрымаў і апусціў галаву. Разумееш, Юстын, сказаў братчык, быў я на кшталт безгрэшнага анёла. Глядзеў на ўсё цялячымі вачыма і усміхаўся всяму, не разумеў. Пасля махляром быў. Такой свіннёй мяне зрабілі. Ды не, і сам сябе зрабіў, вспомніць страшна. Бог ты мой, якія бязодні, якое пекла я прайшоў. Але цяпер я ведаю. Гляджу на неба, на зоры так, як і раней глядзеў, але толькі ўсё памятаю, ўсё ведаю, і веданне свайго ніколі не аддам.